बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीन हु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात नटारो देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बाली को त्रासी कपीस बसै गिरी जातु महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कैज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो अंगद के संग लेन गए सिया खोज कपीस ये बैन उचारो जीवत ना बची हो हम सोजु बिना सुधि लाए यहाँ पग उधारो फेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो रावण त्रास दई सिया को तब राक्षसी शोक ही शोक निवारो ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो चाहत सिए अशोक सुआगी सुदय प्रभु का शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो पानी लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो लै ग्रह वैद सुखेन समेत तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो आनी संजीवन हाथ दे तब लक्ष्मण के तुम प्राण उपारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो आनी खगेस तब हनुमान जो बंधन काटी सुत्रास निवारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो देवहि पूजी भली विधि सो बलि देउ सबे मिलि मंत्र विचारो जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे बेचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो जग में कपी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारों।